พระไตรปิฎกเล่มที่42พระภิธรรมปิฎกปัฏฐานภาค3พระภิธรรมปิฎกเล่มที่9เสียงอ่านโดยประชุมทองเสวกพระภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมทุกขปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เหตุโคจัชกะ 1. เหตุทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นอโลภะอโมหะอาศัยอโทสะเกิดขึ้นอโลภะอโทสะอาศัยอโมหะเกิดขึ้นโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโลภะอาศัยโมหะเกิดขึ้นโมหะอาศัยโทสะเกิดขึ้นโทสะอาศัยโมหะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยอโลภะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนโมหะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโลภะเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละ 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นละขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยแก่เหตุอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เหตุและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นและขันธ์2เหตุและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะและในปฏิสนธิขณะเหตุและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น 3. สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนโมหะอาศัยโลภะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นโมหะอาศัยโทสะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละอโทสะอโมหะอาศัยอโลภะและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยเหตุเกิดขึ้นละขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์2และเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุและเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อโทสะอโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยอโลภะเกิดขึ้นละขันธ์2อโทสะอโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์2และอโลภะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนขันธ์3โมหะ และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยโลภะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละอโทสะอโมหะและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุและอโลภะเกิดขึ้นอารัมมณปัจจัยเป็นต้น 4. สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยในวงเล็บเว้นรูปเสียแล้วอรูปเท่านั้นมี9วาระเพราะอธิปติปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิบริบูรณ์แล้วอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บนี้เป็นข้อแตกต่างกันเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดจนถึงอสัญญัตตพรหมเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิตยปัจจัยเพราะอุปนิตยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัยในวงเล็บทั้งสองวาระไม่มีปฏิสนธิเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยในวงเล็บย่อเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 5. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัย 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับดาวสัญญสัตตพรหมละสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นณอารามณปัจจัยเป็นต้น 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละมหาภูตรูปทั้งหมดละสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละเพราะณอธิปติปัจจัยในวงเล็บบริบูรณ์แล้วเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมานันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัย 8. สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโลภะอาศัยโมหะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตตขันธ์อาศัยเหตุเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยเหตุเกิดขึ้น

ในปฏิสนธิขณะละจักขุนสี่เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายินสี่เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละรูปชีวิตินสี่เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอินทริยปัจจัยในมูลเล็บพึงขยายอินทริยปัจจัยให้พิสดารอย่างนี้มี9วาระฌานปัจจัยเป็นต้น37สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยฌานปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยในวงเล็บ2ปัจจัยเหล่านี้มี9วาระวิปยุตตปัจจัย38สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยเหตุเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมี3อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่เหตุและสัมปยุตตขันธ์ที่เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่เหตุและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย39สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนโลภะเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะละปัจฉาชาตะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่โทสะ อโมหะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยโลภะเป็นปัจจัยแก่โมหะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยในปฏิสนธิขณะละ40สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์1ที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะขันธ์1ที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และกตัตตารูปละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยอธิปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมละปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตเหตุโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัย41สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่อโลภะและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยโลภะและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่โมหะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยในปฏิสนธิขณะละอโลภะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมี4อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในปฏิสนธิขณะและเหตุและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่เหตุและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่เหตุและกวลิงการาหาน